puso kong ito, iniiwasan lalong malito. Limutin ko na lang ang magmahal, hanggang kailan kaya magtatagal? Hindi ko na lang pinapansin, wala silang magagawa sa akin. Sa akin na may walang mawawala, pintas nalay wala naman. Biglang nagbago ang noon ngayon, nabago ang takbo ng panahon. Di pa rin ako makapaniwala, hanggang kailan kaya ang himala? Lahat ng gusto ko'y meron ngayon, binigay sa akin ang panahon. Lahat ng nais ko, akala ko'y sasaya. Meron palang nagmamahal sa'kin. Wala pa man noon di bumitaw, wala nang ng iba kundi ikaw. Kung magbago man ang panahon, bumalik kang dati sa ngayon. Mananatili ka, akala ko'y sasaya na nga ang aking mundo. Mapasa akin lang ang lahat ng aking gusto. Akala ko'y gaganda lang ang lahat ng mga panaginip, ngunit parang may kulang pa. Hinahanap pa rin kita sa puso ko. Ikaw lang pala, ikaw, ikaw lang pala, ikaw, ikaw lang pala, ikaw, ikaw lang pala, la, la. Ikaw, ikaw lang pala, ikaw, ikaw lang pala. Ikaw lang.